आतुर हो कहने लगे भीष्म महामतिमान, करे ना आप विचार यह हे ब्राह्मण विद्वान। जो आज आपका यह दर्शन घर बैठे मैंने पाया है, मैं इसे समझता हूँ मेरा यह पुण्य उदय हो आया है। मेरी नजरों में आप एक ब्राह्मण हैं, पूज्य प्रतिष्ठित हैं। उपदेव में यह जो धनुर्वेद, उस धनुर्वेद के पंडित हैं। मेरी यह मनोभावना है, मेरा कुल गौरव पाएगा। हे विप्र, आपकी पद रज से यह घर पवित्र हो जाएगा। जिस जगह भावना ऐसी हो, उस जगह बिगड़ती आन नहीं। उस जगह किसी के रहने में माना जाता अपमान नहीं। भीष्म पितामह के वचन थे पवित्र निर्दोष, फिर भी ब्राह्मण का हृदय पाना सका संतोष। इसलिए पुनः वे बोल उठे, मतलब से सब अपनाते हैं। बेमतलब कभी भूल से भी ममता न लोग दिखलाते हैं। मतलब था तो भागे आए, उस समय आप अकुला करके। अन्यथा चला जाता यूं ही मैं बाजीगरी दिखा करके। महाराज आपका यह आदर उस समय कहां पर सोता था, जब निर्धनता से यह ब्राह्मण फिरता अपमानित होता था। जो गुण मुझ में तैयार है, अब सो क्या था सब तैयार नहीं। हाँ आपके बच्चों का शिक्षक तब था, कोई दरकार नहीं। उत्तर देने को हुए किंचित भीष्म अधीर, लेकिन फिर कहने लगे वे ब्राह्मण गंभीर। बोले सुनिए वृतांत और मैं अपना अभी सुनाता हूँ। अपने जीवन की दुखों की घटनाएं आज गिनाता हूँ। जब मैं निज गुरु के आश्रम में शिक्षा में समय बिताता था, एक राजकुमार और वितब मेरे संग शिक्षा पाता था। हम दोनों गुरु से धनुर्वेद पढ़ते थे, सावधान होकर थे। अलग अलग पर रहते थे, दो तन और एक प्राण होकर। एक दिवस कहने लगा मुझसे राजकुमार, मित्र मुझे तुमसे बहुत है स्नेह और प्यार। निज पूज्य पिता का बस मैं ही इकलौता बेटा हूँ भाई, इसलिए मिलेगी मुझको ही सर्वस्व एक दिन प्रभुताई। जिस दिवस पिता की जगह मित्र मैं स्वयं नृपति हो जाऊंगा, उस दिवस तुम्हें भी भवनों में रहने के लिए बुलाऊंगा। आधा तो राज आप लूंगा, आधा तुमको दे डालूंगा। मैं अपने बाल मित्रता को राजा होकर भी पालूंगा। यह सुनकर राजकुमार से हुआ मुझे सुख प्राप्त। फिर हम दोनों की हुई शिक्षा सभी समाप्त। शिक्षा समाप्त पर घर आकर मैं बना गृहस्थ, ब्याह करके पत्नी आई, एक पुत्र हुआ आशीर्वाद से ईश्वर के। लेकिन बेटे के पालन में धन का अभाव नित रहता था। धन के अभाव से 300 दिन मैं मन में दुखित रहता था। जब बेटा बड़ा हो गया तो कौतुक दिखलाया करता था। बच्चों के साथ खेलने को बाहर भी जाया करता था। एक दिन जब बाहर से आया तो बोला माँ से इठलाकर, माँ दूध पी रहे हैं बच्चे, ला दूध मुझे भी दे आकर। यह सुनते ही पत्नी के संग मेरे भी लोचन भर आए। मुझे निर्धन के घर दूध अगर आए भी तो क्यों कर आए। चावल के आटे का मैंने कुछ नकली दूध बना करके उस समय दे दिया बेटे को चुप करने को फुसला करके। लेकिन यह चाल न छिपी रही, बच्चे सब हंसे ठठा करके, जिससे घर में आकर बेटा रोया बेहद खिसिया करके। इन बातों से बढ़ा जब मेरा क्लेश अपार, तब मैं राजकुमार पर पहुंचा हो लाचार। जाकर मैं बोला, हे भाई तुमसे मिलने को आया हूँ, हम तुम साथी सहपाठी थे, यह भाव हृदय में लाया हूँ। गुरु आश्रम में तुमने मुझसे अत्यंत स्नेह बढ़ाया था, दे दूंगा आधा राज तुम्हें यह कहकर प्रेम जताया था। पर आधा राज मांगने को मैं तुम पर मित्र न आया हूँ, लेकिन कुछ मेरी मदद करो, मैं धन विहीन अकुल आया हूँ। सुनकर राजकुमार वह मुझसे मेरा हाल बोला बेहद क्रोध से, आंखें लाल निकाल। ओ ब्राह्मण तो क्या पागल है, जो शंका जरा ना लाता है, भिक्षुक होकर मुझ राजा से अपनी मित्रता जताता है। बाल मित्र को देखियो नीच और अति पोच, विहल हो रह गया मैं अपना हृदय दबोच। आदर समझा था जहां मिला वहां धत्कार, किस बूते पर आपकी बात करूं स्वीकार। कष्ट कथा से वेप्र की हुआ भीष्म को क्लेश, साथ साथ मन में उठा उनके एक आवेश। बोले यह सच हो सकता है, कुछ लोग नीच भी होते हैं, जो अपने संगोरों का भी विश्वास जगत में खोते हैं। गंगा सुत भेष में आज फिर से यह अपनी भुजा उठाता है, जल थल को फिर साक्षी करके अपना वक्तव्य सुनाता है।